إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق ربي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملني سنو بندي ويسو نيجي ونشي الخوف بنتو بيغا خامني موي بنتو راغال اي خادم اك ليغا خامني موي تكتالام. وملني gisoon nañ ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla, manam ragal bi nga xamni de su ko ragal keneen kudul borom asaman ak suuf, de su ko ragal keneen kudul ki nga xamni jaamu ko rek moy deug, jaamu keneen kudul mom neen la, te lor lay jural boromam makoy def. Ragal gogu borom téré bi waxon na leni moy ragal bi teunku ci ngay ragal keneen ci lo xamni yalla rek mo am katanam. Waxon na ni ragal bobu bokale lay nek, ndax ya nga jël lo won defal sunu borom tabaarak wa ta'ala nga jëme ko ci keneen ko xamni amut katanam, amut mënmënam, amut sañ-sañam. Bu ko defee ragal boobe sunu borom képp lañ ko wara defal mangok. Kazalika ragal bi ngay ragal mbindeef ci mu lor la ci anam go xamanteni ni amu ben sabab bu feñ bu mu meuna buñu meuna vérifier. Ragal goge sunu borom moko yeyo, mom la yenn borom xam xam yi tuté khawfu sir, moy ragal bi nga xamni ragal bu neub la, manam ragalu secret. Nga ragal ab mbindef ci mu ag ci yow lor ci lo xamne amut ben sabab bu fess. Sunu borom jalla wa ala mom moy ki nga xamne moy fa'alun lima yurid, bu ko sobe mu ag ci jaamam lor, bu ko sobe mu ag ci jaamam xewal, bu ko sobe mu def sabab ya nek lu feñ jaami gis sabab ya, bu ko sobe mu def sabab ya nek lo xamanteni ni day neub jamé duñ ko mëna gis. Mom dal moy fa'alun lima yurid, mo koy defé nam ko sobé nu ko neex rek mom borom bi tabaaraku ta'ala mo koy defé mbirma, mo xam njariñ la, mo xam lool. Xana xolu len ci febar yi nga xamné dañ leen di tuddé febar yi walaté, mën nañ ne diw diwaleen walla, waaye ka feebar bi njëkk dal moom kan moko walla? Faman a'da al-awwal, kan moy ki walla ki njëkk feebar? Allahul musta'an. Gis nga kon sunu borom jalla wa ala moom moy fa'alun lima yurid. Bu ko defee kon borom téere bi daf ci joge nak yalla ci li nga xamanteni ni mom moy khawfu tabi'i, waaye ñenn ci borom xam-xam yi am na beneen xaaju xawf bu ñuy andi ci xeetu ragal yi ba léegi. ñu tuddee ko xawful muharram, muy ragal bi nga xam ne ragal gu araam la, àggut ci nekk bokkaale, waaye nag nekk na loo xamante ni day sabab ab bàkkaar, day sabab ab bàkkaar. ma ngoog àggut ci àgg bokk ci nekk bokkaale àggu ci, waaye nekkutit ragal ba nga xam ni mooy xawfu tabiyi nga xam ni dañ la na dara nekku ci. waaw moom xeetu ragal bii day sabab ab bàkkaar. ragal boobu mooy ban ragal? ñu ne mooy ragal bi nga xam ne nit ki daf koy ragal moroomu mbindeefam. ma bokk da koy ragal moroomu mbindeefam ba tax mu ñàkk a taxawe, ñàkk a jëfe digle koo xam ni sunu borom tabaraka wa taala daf koo digle. ci misaal julli jot, julli jot nga nekk ci fi béréb toog ak ñoo xam ni ragal ngaa dem julli ci, ngir ne ñoom ay kilifa lañu. ma goog nga ragale dem julli ci, ma goog ragal leen tax demoo julli ci. moo xam kilifay àdduna lañ wala kilifay diina? ma goog moo xam kilifay àdduna lañ wala kilifa diina? xam naa ni baat boobu dina yéeme lool, ndax buñ nee kilifa diina moom wax dëgg lañ doon xaar ci moom mooy bu julli jotee mu fëkk satalaam, ngoog daa di lal sajaadaam jiite mbooloo ma. kon am na yoo xam ni peut être ca ña ñuy duppee àdduna lañ koy gën a xaare, wallahul mustaan. waaye dafa fekk léegoo-léeg ci pénc mi xew-xew yu mel noonee day am, te léegoo-léeg mu bari. nga dégg ñu toog ci mbooloo boo xam ni dañ koy askaneli diina julli jot, ñu ne li ñu nekk tamit jaamu yàlla la, wala léegoo-léeg sax ñu ne ni ñu nekk moo gën julli wala li ñu nekk moo gën jaamu yàlla, wallahul mustaan. te sun boroom ne inna salata kaanat ala almu'miniina kitaaban mawquuta. julli de dafa nekk loo xamante ni nii des ko farataal ci kaw jullit ñi ci ay waxtu. sunu boroom utal ko ay waxtu yu ñu xam mu leeral waxtu ya, gis nga ko ñu nodd ca jàkka ja. kon la waroon mooy mbooloo ma ña ñuy topp ak ñay topp ñoom ñëpp ñu ànd dem jàkka ja julli ci, gis nga. waaye léegoo-léeg jàkka ja duñ fa jaar, bu deful ndànk ca lañ nekkoon la ñuy continuer duñ ko sax dagg pour julli, gis nga ko. bu amee koo xamante ni nii yëg na ni waxtu julli jot na moom, te gis na ni kenn taxawut julli moom mu jóg laaj satalaam, bu deful ndànk ñenn ñi di ko joxañ baaraam, en tout cas yow de fonkoo kilifa gi, yow de respecté woo ko. ndax lan? ndax julli jot na moom mu jóg dem julli ci, ndégam mbooloo mi moom kenn sañte jóg julli moom mu jóg julli ci. loolu ñu tuddee ko lan? manque de respect envers kilifa ga, ndax kilifa ga moom ci boppam julli jiwut. kon lañ jàpp ne mooy respect kon moo doon ndégam kilifa ga moom julli jiwut, te nee nañu kilifa diine la, ñoom it waruñoo julli, dañuy toog, wallahul mustaan. xam nga lu mel nii ci réew moo xam ni dañ ne 95% de musulmans, ci réew moo xam ni dañ ne yàgg nañoo islam ci anam gii, lu doy waar la. la ca yéeme nag mooy gis bi ngay gis ñenn ñi di puukarewoo loolu, loolu moo ca yéeme. xanaa kay bu fekkee nit ki maanaam situation bu mel nii dal na ko, wallahi war na gaaru sa nettali. ndax loolu wax dëgg dafa nekk lu doy waar, lu yéeme, loo xam ni bu ko fàttalikoo digganteem ak boroomam dina am kersa ci boppam. Waaye la ci yéeme nag mooy génn wëlbati di nettali loolu. Mel ni si dafa am lu gën julli, mel ni si dafa am ku ñu war a gën a mën a respecté ku mooy borom bi tabaaraka wa taala. Mel ni si diglay borom bi tabaaraka wa taala faw ñu xaar ci mbindeef pour mën a taxawal digle boobee. Rawatina nag li nga xam ni mooy julli, rawatina li nga xam ni mooy julli, nga xam ni xam gi ñu xam ne dañoo war a julli ci ay waxtu yu ñu xam, loolee wax dëgg yàlla xam la gu siiw gu yaatu lool, ba ñi nekkul ci islaam sax xam nañ ko. Ma ngoog ba ñi nekkul ci islaam sax xam nañ ko, xam nañ ne jullit day julli, te day julli ci ay waxtu. Wallahul mustaan. Kon wax dëgg lu yéeme ngi noonu, lu doy waar a ngi noonu. Su fekkee ñay def loolu dañ koy def ngir tuutal julli, nañu xam ni ña ngay tuutal lu tuutiwul. Ñoom ñoo tuuti waaye lañuy tuutal tuutiwul. Julli moomee mbokk julli di sunu borom ba muy farataal koor farataal na ko ci yonante alayhi salaatu wasalaam aj makkaak yeneen yooyu yépp. Waaye julli sunu borom dafa riñaane yonante bi te ko koo jox ci yéege ko mu jëm kaw. Loolu dafay wone kawe gu julli faray, loolu dafay wone kawe gu julli kawe. Wallahul mustaan. Dafay wone kawe gu julli kawe. Kon lu kawe noonu nga xam ne sunu borom ba mu koy jox sallallahu alayhi wa sallam daf ko koo jox ci kawe ci yëkkati, ku ko bëgg a tuutal yow yaa tuuti, ku ko bëgg a woyofal yow yaa woyof, ku ko bëgg a doyadil yow yaa doyati. Ma ngo kon wax dëgg war nañ xoolaat tegandaay yi, war nañ xoolaat doxalin yi, ndax julli nii mu toll amul kenn kuñ ciy rus wala kenn kuñ ciy ragal wala kenn kuñ ci xaar ci ne su julliwul duñ julli, bu ñu joxul ndigal duñ julli. Te fekk sunu borom moom joxe na ndigal bu yàgg. Yonante alayhi salaatu wasalaam jottali ndigal la, jëfe ko na ko borom bi tabaaraka wa taala bëgge. Ma ngoog jëfe ko na ko borom bi tabaaraka wa taala bëgge. Kon war nañoo xoolaat bu baax li ñuy tuddee diine lan la, li ñuy tuddee diine fa mu ñu toll war nañu koo xoolaat bu baax, war nañu koo jàngataat bu baax. Bu fekkee ñañ jàpp ne ñooy ay royuwaay ñoo mën a am comportement bu mel nii ci julli jot, ñu ne ñi ngi xaar ndigalu keneen wala ña ngay ragale julli, waaw kon ña leen war a roy ñoom nu ñu war a def. Allahul mustaan wa ilayhi tuklaan. Kon gis nga misaal boobu daf lay won ragal gi nga xam ni mooy al xawf al muharram, ragal gi nga xam ni ragal la gu araam, àggut nag ci bokkaale waaye nag dafa nekk lu araam. Manko kon bu julli jotee ak leneen lu mel ni julli ci jaamu yàlla yi, bu ragal nit moo xam kilifa diine la wala kilifa àdduna la wala kilifa aada la, bu ragal tax ba nga bañ a joxe digley borom bi tabaaraka wa taala, ba nga bañ a taxawe digley borom bi tabaaraka wa taala. Donc kon lii beneen xeetu ragal la boo xam ni yenn borom xam-xam yi dañ koy indi ci buntu bi. Bu ko defee kon boo xoolee da nga gis ni am na ragal boo xam ni bokkaale la, wax nañ la na muy mel, mooy ragal mbindeef ci loo xam ne yàlla rek moo am kàttanam. Gis nga ko, ragal mbindeef ci loo xam ne yàlla rek moo am kàttanam. Ragal gi nga xam ne gu xaram la, agut ci bokale nga moy ragal mbindeef ca baña joxe lila borom bi tabaaraku ta'ala sante benen ragal bi nak moy ragal ba mujju moy ragal bi nga xamni mom du bokale soko defé defo bokale soko defé amo bakkar tamit mom moy khawfu tabii mom moy ragal bi nga xamanteni ni ragal bu dagal la dara neeku ca bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.